ashabihi wa man istana bi sunnatihi ila yawm al-din. Idan osigi astamanun tamannihim al-amani al-kadhiba ka qawlihi subhana lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wa qawluhu subhana la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Iyan grambe yahudiya ninga ikundo wan nasara ni ilnate natebe garen nate yan tomufe ani nantim benti kumene gantanya koto dantanto wal bito haketini ani bon Israel grambe geri geri munon laga nabotu tamnate bito itim benni imemen kenya pare ngari timi sallallahu alaihi wasallama nan ko ni ben dum ko nunga bito ko do ni be ngaw tan nate bito anyana kempalo bakka hakun silam ni allono obate parenti pandu ni allo ko ngaw sun tiyan habate ilan ko nan ti sere sun tron aljanna ganta sere begini yahudiyen de wala wan nasara allah ke mar aljanna aljannaro en tafuntenti dambe naburete tuwabo ke daraja ke wurginta ko ka tafuntenti ni filyan iman wala amal salih sereska rayana miskina duna miskina pore anga tumon di anga kanan lai anke ni aljandunke seregna duna nabur ko dume anka kanan lai amu tumon di anyal jahannam dunke idan serebe kam ni aljanna kita tini filyan di uman kan ka bundang yang pale alina gol sirengo poni Al-Hadiyatu wasamanun tanchegendo banenga ittihadu kuburi anbiyaihim wa salihihim masajida kya musibodo ke balau ayo maksiri ani na kabureni sersirun kabureni ndo annabi nyimmon kabureni min nitigi miside farenga sallallahu alaihi wasallam kun ke siri ar gaja hara abatte afati mito bito kargi bane agar khutba be de sallallahu alaihi wasallam atala la'natullah lil yahudi wan nasara ittahadu qubur anbiya masajida allah dinne mallatun yahudi ndo wan nasara ninga drambe gari annabi nyimmo qabre nyatigi miside ku ba ma wacha gante gante telle sunna miside suga qabrangaye maksali anya khabra ke aykane ayna kiye kimbaka kinkena saile bambo ganya kara suya antite langa salin ke misiri sanni misiri be khabra gante worni karni kam gogo kuno siri aye no kunyo goni be sonin kara digar musilu nga na modi ni mbul misiri no ko kom misiru masalli asalle de tel sunnan ke al masjid wal qabr la yastami'an ayyuhuma asbaqa fa huwa lahu misiden do khabra intimeni no gilagna ko ndegna sami a ko kelingra gilagna o gresren buna bulusu antel loga misire tagandon gilagna misire pina ga tagantel loga furewu sorobe digar ni to ambel ni be digam ni nasronga ina e hakilu ngono ni kenya serebe kan potu silaba ko ntare ni anna bhagati ni miside be khabra nga antel lesrenan jali farenga afri ir bulu misire no yan garanyan ke farem bati i kompen no nyaay ak fati no ko be fini no nyaay ken ande bi nimu nyaakar kreen ken farenga gilagari medina kota me maga sager kat Allah subhanahu wa taala stress ru bolu ida su ken khabre ni boy ko khabre ni kun furu nya khalle kani kun biranto nya kon misiru ngalla kon furto ga Allah khalle makam hay do ko makan ta ko nyaar ke islam ni wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada farimada ha Allah hakke ngani kebe ko me sugira Allah hakke barsa Allah na nyanga katar bari ke ya kan kate fati no kamar wasu wati misiru ngalla ko misire sere no for fore mo ko sa murgi mo ko so a haram mun tenya no gabul Allah misire ken mo kaska Allah ko ni kalle mem har kare ngani kebe be jume nyar kan tel la kaban tenya sere be kana kare na bul ka ke no ko la ka ke be gar bulu ni kebe dilla ngana ka wonan ti wati ndi nyaqe dillo mum banyan dara hore dugun ninki babu bul do ban la ko man antis mo nga tin tel la ngani ken dingra parce que kun dingra ni xema kan tam ko nyan xema kan tam ko an tawat na tasarruf de bare na de kumbe galli nga nga de bare kemo ma kay do akas ko ban de yalla yer parenti video kar ga pa chen kama kalle waten ko te mbay kalle nduye mbay kendi mo hosu aru mo tolu ngongo an nanti na maka tay khabre misirun taga e maktagandi e misiru ko makay nya makay ci khabre ni ko ko fa kay nya ka ba donc ko ya ke ser burway srobe ni senegal khawar ya ke ni ci dinan kara me wala ya ke ni ci dunarun kara yahude ni wan nasara grande wat nanti dunarun na fanya ger kerti wala ya ke ni ken kara ke pure feo ha bisserti o ga ya ke ni ke be dunarun kan le kan ko bondo dina senegal wat internet ke amanyan tenyan basiyan derti wana tan ken wat dina wotina interest ke be gaye ko sere ken fobure ngai janibul khair ko to janibul shar tarud alayhi yandel tike tike be tike da fo sere ngai fobure ngai a ko sere ke uto fobure ke amay faren ke alayhi salatu wassalam anasere mutu yaman mujire do ko kilometre gatel dawande ben me wata na taham kom ganna millioni marme khadim re ben dawa ngata na nukban kontin ke mbonon tiyan abonon tebe yan kembre keta e posire be igariti dunarun kibare nyageni aganto dina kanti batten tokay bonen karanga wona tikitken ka posire ko burenya kemron ken chemben kara bon ken chemben kara aike so nin karaga kebe kama di lagnani ke nga suroy ko moy mu kunan tika ko giligar defare hadafu be gi makay igar ken kar kar kira bonu tenya serebe kana karanna mo hadaga ko khotu khaso khotu khaso khotu kurba bare su ga nangol de nyama gilagrain si menanti woli nya bul dono serebe kana kare da hadaga bul dono nya ken tar bane suron pas fini fili ken tar amre men na par lahar allah yang angkate dambe lan tan kisini jahannama ya ni ni sire lan tan kisin jahannama ganye ni sire ngana sere ngeten serebe ni bre medina ku tel aljanna serebe ni bre makay tel aljanna man medina ko yugo ni ga jahannama makay ro ga jahannama pas fini kenyan ta sere ngisini man nti ki dambe kan sere ngisini man nti abdullah bi gatel jahannama dambe fe na go akafra hunyan ken ci komo garna ko yemna ko inshallah mo gombe ida farenga fati dingrabe ir puli kompenyana ko egal puli kompe ken ko ngam misile ki anirwe kar ken ka sobe ni gade parce que mutu tarif ketu inte tarif ken tu ci hate kan ni metu anga re ga farenga ale sel an faren bulun tente misile ken ko kompe ke gar tagam ko kebe seresuna ti sal yalla tan na khabra ke so ku sigana ko duwar gabo ko kebe me ta kom yorno ko surani allah kana serenga kelen te khibani antina nangara ini yakin jina roda ken ci makay kel lahay الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائه مساجدا آني إتاغره كان نبي نمي تاغو كي جنگرا أصلي كي جنگرا أركي نمي كي آثار باتو كبيني إذا ناكونا من مساجدا كم ركي كندو كان نبي نمي صلي رفورنا مسجد تاغو ينو كي أنمار الكي نمي كي دينا ونا مسجد تاغو ينو كما ذكر عن عمر رضي الله عنه كين ماني كما ذكر عمر كين جمو ماني فارغ صلى الله عليه وسلم غير ورو كوين ان نتي رو صاحب ني تل الكعبه ان التواف نبري ان عمر نبري ان دي عمر دان يم بالي كوني مونسي كودا يم كاسو فارغ صاحب ني دان ينخلي سري دي ينخلي ينخلي كي بالي دي مكو كومي لغا ميغاتين دون مدينه مكه يا ار فارغ كان نانتي ان اتوين دي خاي نانتي ريت عمر باني ان عمر باني غير عثمان خاي عثمان بن عفان غير خاي اغدغا مكان كون درغا ديغر دغاي تانا تواف ني واتو والله انت دبر فارين بي نيام ريك بي خماتان بين كين دبر فيديو سيكي جي ما خاي دورا تبارن جماعه غاري كارما ينا كون جان ني تومو في كانس قال الله غير كون موتونو الله غير خيرا بين غدا ينات امه التثبت قالو موتونو ني كون فينا ينا ايا يا مور كاتيبو تخوبن انكو فسانو خوبي فو سانغ ما لابون دك تانيار غاران سمبار خرنا يا كرسي ديغا تيسير غاري نا كامنا بي ام خبارك بي ko ban ganta to idan akha asanti farin de sabe na nga nanti usman kere anay khabar kan tedu yimesa me asanti ken lo nga fare nga sabe ni ngari wadu la tina ko balle ma hunde be ido fare ni ko balle ma hunde be yite nyaawre yite kewre nanti makkam ko ngaw yite tambo nyaatu be kan tambo igal usman be kere di khata li kerdo usman kan lay fare ngar usman be khaya ganta non keta ari ki tendo bo kete bare jogo bare kam at usman akite pay ke gayam no am tewe khar ki tem pay ke no kenni tewre keta egare usman re fe kam ka bobuti yake ma makam kon tinan nyille ma wage na li hiji khayna li umra yugin ke inter kenni tewre soronga egare tel makaya itel ta kenni tewre gati ko mu fare ndigar ko balle ma sabe ngar ko balle ma ko ina kenni tewre barke mo umar aro soronga tel hiji al jamanguri wurun tan gati li teke wore gati salino e asku kan mane debel تسكريواني في لغنا الشيخ البالي رحمة الله عليه اتخاذ المسيح كذا اتخاذ تحذير الساجد من اتخاذ المساجد اتخاذ المساجد إذن كين الرواية في اللي أنه أنا تدابق فاي رواية فناك إذن قبل لما قفارن لو سايدن إنجر قبل لما قبيد برنونا سين في اللي أنه يقارن الله رن نمبر خا يتكي من تقدونه كين رواية دنينو riwaya filande tan hayno nga nantila yite ken ni ken dingra yite ken ni ken dingra suronga tel salli yite ke wure umar ger jamanguri gater no ngat ke armane yite faren do saybe ger ko balle ma hunde be yite ke bewre yite le salli no nya umar yite ke kutubak do no cheikh ke fabi mile kat ki radiyallahu anhu rahimahullah daga ke fabi mile ke be كما ذكر عن عمر أي في قطع الشجرة التي تمت البايعة بين الرسول وبين الصحابة رضوان الله عليهم أريتك كنت دورهم كل من إما هذا بركة مور فارنغ تاهو جنغرابي إما هذا بركة وقفا كنا واسا وقنا فايا سلو بركة سوف جانكو سينة سوفية جنغاري إنكو كرمو هذا بركة ويا خنغاري كي شيخي هذا كده بفنا هذا كده بفنا هذا كده هذا كده نكو دونك سينة سينة كو كرمو كفو gollu be ni gani kama yerbu gani kebe yirgir potana kambe kiya jiga tibida angira folla te munita an potalla nya folla folla kurmo nya tan lamuy folla kurmo ku muy leke anan talla latoni baka allah subhanahu wa taala anan talla baka allah subhanahu wa taala idan fa ittihadu asar anbiya'ihim masajida kama zikra an umar radiyallahu anhu umar di tekere na kutu kudo ina maka betiye de dan dan abdullah ibn umar abdullah ibn umar sariya ni ga ko mo gombe tasha hamasa yugan makai kay tasaddu yugan makai tijahar rasulillah sallallahu alaihi wasallam farenga ni genni bakka kenya fayniya farenga bu makka maga jo madina ga ter makka ada ta ko jingro be ni ada tanjinu ko be ni ada sobe jingra ba ni sukro sin do fare bakka sallallahu alaihi wasallam farenga ta ko jingra ba tuma aha hartu me kan ta na ta ko jingra farenga tanjinu ko be har tanjiga ta kada na tanjido no farenga sobinu ko be anari hanari sobinu kudo manne ina nyaake fare kasrega dum dunya abdullah ibn umar ke lekul sagrem duget kena parce que fobe nanti alanya na foyo ga sulu fanyani ado ibadan tebel parce que anna li annanti annanta on ko dan tam bian tu parce que ken betiya betiya fe tanjin dal laga no kan ci gan tanje ci ken betiya betiya fe parce que jibil la yan ken khilqate allah ken te ga hadam re man tu wasen kenna donc ken do betiya ti kara kan ci sagrem dume ibnu marke khalle ko parce que an ko lakhe muñi ni a ken der debar qasli ke be ado sobe ni gar ni intiban a ken debar nanti na nyaake pare mais sobe ni ara fa le ko de nanti na fare berke nyamul kunnako alayhi salatu wassalam at-thalithatu wa thamanun tanse gendo sikamina ittihadu surji an lampani ittihadu surji al quburi na lampani nga niro khabrani kemma mako salam ne boni salam ne boni ngarga e khabrani na ko ko kafre yo go kirsenya ni jimanke nyane karago majma ga afre jimanke gani kata ga kanna ni khabrani asoko na khabran jogo na lampani le nanti kumi ga nakara e ina wasi sakabiten amat kafri me haqlan lo fente kafri angana haqlan lo ke muru se soron no ko met dabani ko ha kada muru mun no ko angana haqlan lo ko muru angana me war kafri halan ko lan ko ko na makasim nan ci ko mo gat ha gat haqlan lo yan ko portable kre na ten haq def ko me na dina do tibare ba de be sere be gati ke ni khabura ina norat lampanya mat nan ta lahara dina ko bare ten lahara ko bare ko lampani kun dina do tibare ba ni ay tele gap ki bite ni no ma agam ke be sim idan kembre ke ka sere be gna nyamulla ini khabura ina noro leya golli suru ku beni gadi amni de gadi kembal kenyana khabra ke noro no kom fare ngar ko mo gombe sallallahu alaihi wasallam o gana fay khabra ni ku beni wati ga fendi anga di ku beni gadi sunu ke ni woni di sunna mare de no sunna ke nene ke bani sunna ke nene bani suru nyan kare gadi ni kunu sunu dungo e khabra ni tagan to nyani o gatu ken te ken ram je serian kar ken ram je serian kar idan anga daga yofu anyani flor ni yan chage khabra ni churani yan khabra ni khabra ni tege mugobe akaban tege ni brasu wotenir kwa na allah kute ngi na tallam banga ni sella ke wati to kan mulal lan nyangal khala chulo ken ka chulon kammo idan ittihadu surji an lampani na alal quburi naro khabra ni arabiyatu wa tamanun ittihadu ayadan nangile khabra ni sallu anati aidin mane kunde ga takarar ga sage sage ga yilile agnari anade ga kotan nari kom sallu ko wacha banon na dangi banon tan na bot sun kaso na dangi sun kaso na to bot alani nange nyan to wala ay ko e sage sage nya kembre kem bayo kama ko wacha ya haru yo guni ya har soni ke haru nyimmen ye soni ke haru nyimme wori tibare mugo agnani ikine ni fati idi bul dakar ray inanya juma suya kati garni soni ko ku misre garni juma chali bakati kine ni finanti telle dure kenya aid kenya kebe fi farengar kebe muro mahay na masahan da shariyan kara anati masala ke khilaf ya ngai shekha shekh khatsa se ben shekh albani wa saudina rahmatullah alayhi nanti a haram mun tenya ni ya harin gatil qabran jure kasi ka parin ke mudunge ke bas parin ber illa ke beko ger sabu beko nan ton daga khabre ne ku jure ano simmandi ni la kharai ano simmandi la kharat kem bundu yigondo ya kharin ba ko man tan ke me ha sawde ni ger ke beko ya kharin lan tu munyi ni amma ka khibare amma ka daga khodi ber gan ka wade ber ni amma ka fabe muru ado ko tan ni de kun inda illa ke ko ku tiken karani ala kul hal jilana ke da sare be ga telle ya har ger ke be sukandi man haji bononte yani kil bononte yani na sukandi juma sun nanti fokan nan daga ankine jura na re soni ko misire parce que khalsa mu sunna ki awori fumbe ga sunna bundu mal sunna bundu fere fumbe ga tawhid ke me bruno faisa ga ke nyimyai seren tawhid mena bon sunna nan sunna ke lan ciki ken dingrai al khamisatu wa samanun azabha inda al quburi ani nalli na qabrani igatin wolini qabrani na tamsemto nan daga kursi dono kene khalsa kesegar ko ngenda ngati an kersay ay ta baburun tem bay ko abure ni bedi gari tagiyar no ifaga ambeni ni gari tagi diga ko ngana ci gannin ko igunda nga fine karam ni aska ati an wolin ni soro ya suka nan kunyal wolin ni kutu ko ni kumba kande ni ya ne sunna ngara ke pat ton wala hon ken fini filibania sere su gani mu'mininya allah kan nan allah tan ken ni ci allah wolin ka ko ci ya sere ga ti kumma ne kyanya kan la kundo itikare adaga senegal e mauritania mauritania ni agadaga yedagi hiji angat kembre hiji un kote nyani agot fati baton noko ar wuti gebe nya angat kembre baton ni kulle lan tanyani agere ar jobe senegal senegal nati e mo mauritania nati mauritania na firndi ku khatela ar fati ina firndi senegal ila gara firndi ni kenno kwa mbam tu ne wogar ko ngi danga ran nan ke lenti sura ko nya fay ke khabra ke tangana ko da se presque ni jete nya karen dono ko ni ken jehay ga akenya ni ga antara na panyi mikere ko ni ga na sorobe ga khabra ke tangana sorobe ga khabra ke tangana ya kemo ma khayr nako beti u be ni wala ke ga tinto ni katalay ino la ton bakala seren nalle na tammi sen kere pur sadaqa na tammi sen kere pur na sorondo te basu ke meger pur sire khay ban tele seren na kenji anga na tunan te ir ke pur si ti purenya ante tel lan ken nanga te sunna nya anga kenji ga wala modin talibu ni na sorobe nya mel kudan ka ke abarken nalle kudo balaw nangri ipokana ke tammi sakere agana la ban nanti ker kenya ante lan na ke basir ke kursi allah ta na nyala nga an khawa nga kenji ga asalisatu wasamanun ani tanchege ado tumuninga tabarruku bi athari almuazzamina ani na barke mur nan sobo bege sen toronto ni barke mur kadari nadwa dari nadwa ke bundu farin kisma da tan yantaga ko sei mun kilaf ani ke kataga ke kata agar taga taga manne ani kembre ani makkan kun cure ni kof me ken akati makkan kun taga ni jani keido garmane de bari arkanin taga medina kara ken akati serente saku youtube ni gano makka mla alkaba kara serente saku ga youtube kutu aken di tungutu sorobe ge kures gampo ar kun tinto ni nitaga ni ta hunde alkaba kara arka taga kenka afa wacha komwa soga ke ni olpie ke wacha ana parlement o wati assembly apa di masabati parlement ke hada zaman kenya makam ko assembly ni kenga katia digna nyam ni ayu ko be top ita la top ke dingra digna ite le stb digna ite le komi ke nyam ni na ko su de beri gajangen ka ranya ni gajangen bala on kara mak khibare nga dina su te ful ke dingra ko sey an kenta ma gar kenta ga ar setri nya ko sele be garo sere su ga tanna ke sine akam malla ro dingra tanna te ure akam antro walla allahumma sirbina yakanna den sin amu jofe tanna den sin me tuana nyana nga kembre yallo den ay morom ko kunkullo na ke ka ko mir ke ka dingra dro soroi kinna ay wacha agani tuambeli ni silam ni tuambeli ignare bi hiji nanti tel ku dingro mu daga barke mu ma barke no si kafri ko sey ni kafir ni nya kafri ngad dingra be taga har ken ni men sin o ngi ma sama kay kina batte kay ke ku no na batti mu ne makam ko kan sey kuntu ke dingra fulane mana tsai jahil kan ko ma ke ni irke ka taga ke dingra ay ka kunge be suru haram ni ku ko ngacha be suru be ro haram ni ku no ko ma idan ke ngo ma kay tabarruk bi athari al muazzamina kadari an nadwa dar nadwa ko sey ger ke betaga wa iftikharu man kanat tahta yadihi bidhalik inare kadi ani jahil ganko inare na jakinde debari jakinde ken manne nanti serebe darun nadwa akhbare nya kitchen agar ni kad pati ngarni ani toyu filli ani romu filli renyugo filli baneke kento ko bangay baneke kento ko bangay baneke to ko bangay kebe to ko ngam bangat mingran legen di kebe to ko bangay abdul dar abdul manaf do abdul dar ajjan kebe anto ko ngam bangay nan to ko bangande ni ani posugo nyin kitta mere ngim maka niki nan kay ko do soron nan to ke nana amulan nan len men cegen allah ga mas galan cegen allah me ban fere amma rasul bi oga ti ni cegen allah ga mi cegen di ganto cin parce que allah ya gumbana yido ya gumba an do mi abadan yido ya gumba an do mi nam jan kama qila li hakim ibn hizam data makrumata quraish mana quraish ganko igeni durain fitte fini be anika ga bakke mahay itar gado koya ar gaga muawiya radiyallahu anhu igeni nuko be duron igeni nuko be na breke muria ar gaga ar baga muawiya radiyallahu anhu igere kuma ati zahabat al makarimu illa taqwa doreesu gani mpresi ganko asuda ga allan kan nimbana dore nanto kyan allah in akramukum indallahi atqakum seresu gante kan allah andam dembinya mukosu ankite dembinya mukosu angu murige ndo mukosu allah ken ko kan ay dore tan nanalo ke hakim de kawe hakim kundu itar tan temero tan pilesine apira tan du mesine jahil ganko tan du mesine aga silama don kembre ke ta kendi sutu dome ar jagal gam ta huntu bonebe surebe gay ar tilama huntu bonebe surebe gay don ga gilagre dorebe ni la kay e ma ga jagal gam ta hu aken ken konte nanti dore durambe seregam kaw na du jakki diken asabiatu wa tamanun ani tanche gendo nyeru dinga al fakhru bil ahsabi ani serenna du jakki kismini ali khokoni oku kismini andi ke debere o kismini ser sa ko nyaay yanni kundu ya jahil kan ka ko nyaay to ambali ba ni jakin ti kismini wa ta'nu ala thaminatu athaminatu wa thamanun athan fil ansab nasrulle buti damben katini damben manya katini jeniren manya katini kundu wa katini kundu ya kenga bakra kesu ya to ambali nyaay kenga rakbake pare ko sa sa wen hadith ke ko at-tasi'atu wa thamanun al-istisqa'u bil alwa'i alina kamdenga na yang kananti kamne ke yang kai ngana dambi chokuti san pare ma sala sa suru fal hudaybiyya ege sa bi salati jama'a ken challati jama'a ya kamne tehe pare ngi tengi tawra tengana but khanyai yille ke kira assalamu alaykum adi falle ko ti jama'a agere falle ko kati jama'a atallar ko ngi danga nanti asbaha min ibadi kafirun bi wa mu'minun bil kawkab mana soro yili kere en komonga ikatra ko tinki allah eto ngoni de sane nyai man qala mutirna bi fadlillah fa huwa mu'minun bi serege at ke kamme be yanka aya ka allah ko somon tam allah ger yanka da kam nyantu moniti wa man qala mutirna bin nawi kadra kadra fa huwa kafirun bi wa mu'minun bil kawkab ken kayo ma kay soni gana mo ke kamme ke sane kamme nyasai ke sane mana kamme nyane nya paike kamme ke nda yang ka ina dammi sum ken ka fara hunya ken jahil gan ka hunya raya ata 90 an niyahatu an nan khawu nan chonko serega nakar pare ke sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min amri jahiliyya fini nahati ginge umuton no fayro kam umuton parce que pare umuton tan ka tahdu fila ummatul ijabati wa ummatul da'wa ummatul ijaba ken niya sorobere farengere khirigir farengi musallallahu alaihi wasallam amma ummatud da'wa kenya farengere sorobere khiri igbar farengi magan kafir din farengar ummatun bene andro ummatul ijaa ummatud da'wa ando ummatul ijaba arba'un fi ummati min amri jahiliyya ko fini nakati ay min shanil jahiliyya jahil gam ka unyan chitin ko fini nakati la yatrukuna hunna ko fini nakati atinti wala Sheikh Hussein rahmatullah tawre fati nanti gatinti wala taqriran lahum la ma awre fati nanti aduge ina golle kede be amadu ne kenna kanimi adi al faqru bil ahsab serenna du jakiti fabni amati jangal kan ko nyimande ben diganari mbaba anike kisima anike kisima anike kenana tin kisima an kisima aganari kete begana fu biranto ko serebe khallu mina ro biranto nga anare furun ka ke khat anare furun ka ke imam malik rahmatullah alayhi nga samar dalike kharamunde ni samar dalike ba kharamunde abawu lege lege gere gere nunga gandanya samar dalike kitabe tebe ko gaddigame be ko ngemdu be ken kara danti farenti alayhi salatu wassalam serenni damben kara tuwa kunya nangana atu anti ko jinna maha anga ma tan ko torra ma faren be ken ko alayhi salatu wassalam farenti alayhi salatu wassalam ta'allamu min ansabikum ma tasilna bi arhamakum khana qaddam bintu khana khara khana kati khasum kunchol ti dambe parce que kuma so ni kara yakaru ko anko sigu ko yakaru ko anko sigu ko ya yakare an wala gatta kun ando kati alke ando kati alke harum sara yungu kada gonya kada kede bari inti ko ngare mangana rike dangana mbaw tu dangana sampa toro mbirande na keda ndo ki anjike ata alali kazangana ko ra ko dan fa tu ne ke sampa parce que sere la yoro no alla ay amba ba kallan tu korone ngalla ay korna pawtu kunni ay ondo ken garo metti ya kede gam koran yimme parce que alla yo sampan ko ta ganna ko tu inati ke amba tu kunni ani pawtu kunne ke manne abato ko wi ngara parce que nyam kore manne ci parce que ma ko ma danga kota ke anji ke pare ngato no sumpun kara ono dambe kara ona ka to sumpun cholli ana pan ke nyam idan faren alayhi salatu wasalam ay me kentu me faren ma alayhi salatu wasalam adam beke soromutu ay meku kakat adnan banyan kanse sorobege sirankara faren dam beke atkanin kat sikoya baneke ani nautu faren alayhi salatu wasalam kat adnan kenta hantenyan kenda be sante to soromala ko gana ko gatrengan gatrengan apure ngana tina kama hako iganako anari iganajo faratina kempekele bo yona adnan kat ismail yogona fo jiri yogona fo naxin yogona fo buge yogona fo kefe yogona fo den kadi wala fo lan palle me nawtu ibrahim kat adam itken ken gare anga ci dan min ci bayu mak kitab no ko nawtu gil pare ma ibrahim la ken ke nakat adnan ken ci hantiya kat ibrahim adnan do ibe ismail la ha fo ni koti e monon fulman ka nawtu pare ibrahim kat adam ken ken garu ngabe ken no pare sallallahu alaihi wasallama akem tono dambe kharha imam malik fe abu zaid ibn abi zaid samardani ken gonga az imam malik akem no qoli serenni dambe khara angana dambe ki anna daga mang jofe anda be sorobe ni kafir anna si mak kontine ko bena sorobe ni ken ampabe ni an mang kismeni anga daga mang jofe islam ni kempa kempeno ka kisme be gene kafir nya atanna mak kempote parce que dambe na khana me fonta khana dina kerhe fonta khana dina kerhe idan faren ci lan ci wala al faqru bil ahsab wa tan fil ansab ibn qayyim rahmatullah alayhi ibn shaykh al islam ibn taymiyyah rahmatullahi وليس في كتاب الله آية واحدة الله قرآن يكفي سأنا كيفو كم من مسنا كم كان لهم بالي سرده كم سكان نرجع فانتي نانو أتانتي آية بان جا قرآن يكفي يمدح فيها أحدا بنسبه ناسرنجا كتير دم دع أتانت قرآن يكفي آية بان تو قرآن يكفي ولا يدم أحدا بنسبه انت سريسو بجم تيد دم دع قرآن يكفي كانت دون وإنما يمدح كيف جاكين دم دع قرآن بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان سريد يغنا ني غاتكيني كين يا مؤمن ني الله كان ني سريد غاتجلغيني فاجي ني كافر ني الله كان ني وقال ايضا الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم سريد يغنا مولينا فسمون تاكم كتك دينا كين الله غير فارين هاي كده عليه الصلاه والسلام من العلم من الايمان والعلم باطنا وظاهرا فكل من كان فيه امكان كان افضل سربي فارين ادو كيبغري تواغو انيا كام فساسيا اندا كنا فتاسيا انيا لي من غنكا كنيا امبورانتاسيا كيمبري فسمون تاكم نكاي اي لك نكادي ف اجي الشيخ الاسلام احمد رحمه الله عليه الفضل انما هو بالاسماء المحموده ادي تقوني بيني تقوني بيني يتيغان تونغي في الكتاب والسنة على تقوني تيغا قرآن فرن تيغا سنة آني الإسلام الإيمان البر والتقوى العلم العمل الصالح الإحسان أتانو قواني الله غير جاكين ينبري فرن ما عليه الصلاة والسلام جاكين دو بيني ننسكاتين سلامين مؤمنين ينبري باتانا ينبري اللانكانا ينبري توانا ينبري قول سير ينبري kuani surubeni jakinende ko kuakam o muhammad ibn abd shaykh muhammad ibn abd wahab rahimahullah ti ati serenna du jakiti wandu golle nga kabante nyani serenna du jakiti wandu haranyu golla an yamdahal insanu bi amali manhi fa kayfa bi amali ghairihi serenna du jakitani mu gar golle be debari ken kabante nyani mananga du jakiniti seretan golle seretan golle idan fa atani fil ansabi imam malik rahmatullah alayhi atanti telle serenna serentu puti idambe dambun karanga nari kanga katini bangande ngarni kenya yuhun karanga nani yuhun tapbe menadi kar so ni graga kebe ko serebe gana so ni kallem men muru bas won dakar no breke serebe gana khabila tara gana ri gana ni so ni kallem men yamuri dadam be tinne de ala ya kel nyel nyel nyakhamala nyaay so ni ge gana ni serebe tan muru wadi haru tan khabila e tel fotan ni tambe tinne kella e gata mun tinne dakar so e mele duubi so ni karabaniya kambal wacha so ndo so roye de e gana dan namu gande kaati gere o so ro tumere ni sire ken ko nyime e gana namu a non ti sera me nyaay mais ça pourrait être l'année parce qu'il faut y avoir un tandem et un tandem et c'est la mienne nam qu'un carré d'eau non c'est la mienne sans l'air mais qu'il y a une salle à marquer pas il y a un abou de qui a fait ana ana mugan indi silami gan silami gan bar wallahi lem men kinay burga ne sonin ke silami gan nga mal lem men kinay parce que antu comme anti garanti anti nya mala nya man nga ken kara cross kitara nga ma cross donc ken nakati imam malik di dambe kara wal hakun chebetinde ona mana hakun chebetinde ado khen kara nga yogun kara nga dambu cross ni kellahe dambu cross mais ala nya ni misala ando serilla nya na sahi fabe ando kela nya sahi fabe annatal lumunda makkero mulle kasun tambu bane kya tesi karanya ni sunin kara daru igenyi kebe faili igi lesli ni kwa faili in lesli sile nya faili sokodi sile an sokodi sile nya an nyi sile an sokodi sile nya sa to anay bo dem tilo munda na ngere fi sile ni ngada na kat khasare en kane khasare en pal ndifi sile ni ngada ito faba o sare en pal langere kebe ngada fo sori ke ngoro ya he mi andi fi sile ni ngoda na kambere o gam sare kana kat atinde sa sile mu khada it kat ken ke it ken ken to munya ganti gan saare ngana yamulla wacha yoku kube ge berkentia ganya tammu segu kesu berkentia wacha lo mu manenti ni tasi on beddal nyaharu nyaaye ke ku gaaye ke beddal nyugu nyaaye berkentia tasi kembe ganne kesu soni kara ngana amlan nyaaye anga da katam babu wala safara safa ke sarono ku inona ku pabani ku sembakara anga da sa ina tadanga loka ke ka kulani iso goni tire nyaaye amar har gandi gati ni modi gati ni kubene di modi di ro mungkin modi ni may katinya wallahi gati ni madre diga fumbene ko nanti nanti ko di nyamula parce qu'il fait suroye ke be gado non la yed dambe ke bere suroye nyane bil kem kem punti rek sire dago bogo dakenga yan kembre atanu fil ansabi wa al istisqa bil anwa farin ke nyako istisqa bil anwa na kumare mure nga wala kamenga yan kana dambin chafa kati kati sane wanniyahatu an khawi am bon salam akum nako farani merde bari sallallahu alaihi wasallam anna kin nankara an men jangen nankara an kana nankara salamitan nankara an nan ciganna mu kembure fe farani alaihi salatu wasalam akisbere nga fati lama lama al fati farani nga kan jinimbo me kan ne ma safade ya kan jini nyambo itira nga allah fare haram ka atina innaha rahma jalaha allah subhanahu fi qulubi ibadi man la yarham la yurham keri nema nya allah di riko mun chondo me serebe gantine allah gantine na amaro allah gantine no yimeni wati man ni ci pes gantine me asu sundu be nyan kal kat a arim men al fati ibrahim agar ya kan jini mboko abdurrahman bin awfa tan qawluna allah fare at ibrahim at nema nyani at ibrahim wadanga fetene me ankal lege aro sondo montunoni ankal lege aro ya kan jini mbon mbagadi kha onto posiko gantanya ke allah ka dungente allah ka dungete ke bo dungene ke baniya yanti ya ngan cere gana fati ya kan jini nambu basu tike har banen allah tan nyanga kadam faren ti inma yu akhad bi hada al lisan ga kebe ni ko sodo wagana fa karni bonedo horande wujike mbo akhar soni ngara ga kebe ko manan tike mi misaro annam ga allah ta kamber ke ndega ketaka ke brege men tel ki ay ketti an sigiro nanti kaati we ndaga namu allah ta kamber ke ndeni dabate akengar nar berke ke nyinu ngatella an berke ke tokono parce que billah allah subhanahu wa taala yan on allah nyaga Allah gando kamuni farenti se yahrebe fa se manaka tinna an niyahatu fa se yahru nyamme tenke yagol ni ka terebe lada ngelke yomal qiyamana akamanga nakara ganani ganani gili khabrana yene mexe nyiramu nyaron dine ado kunyam gili Allah ga yanga patan tikena da ko mayar ko debe dan tikenne Allah subhanahu wa ta'ala am dunga ta Allah ko to ya seren nambu nan nangu basun tikena me diga me kiya bure الخان الخاديه و 90 تانكرغي منا تانكي بندو باني ان اجل قضاء قضائهم البغي الفضيحه اني ليبوني الفضيحه سرنجا كيبي مخونديني انغان تمول سرنا نينغي انا بغاني سلا ايدي ليب كوروبي ني غني جاغي كانكا بما انا تنبراندانغي واش باو ما غير نو خاصو منك انغنا جوفينك نان كتان كيتي جوفندا ما نغير كيمكو بس اه كوانتي نابري kaya tirisba temprandan gen kamma ayilen katambani ay gelalagna wullin tafo ni ngandam gama jangam dina wullin tafo ni ngandam temprandan e kanayo araya kannan kamma ke tudai ka gama ni ngandan an lagna ma yomal qiyam farade kenya ko alayhi salatu wasalam nanti buni an dallan ti yangam katana duna ani khallen tafo ni lahar amar mu'mini fusugan kitana tora man tora sune allah nan junubun nya khabare maha maha mabut amma kan to annam ni allah subhanahu wa taala allah nan junubun bari diga fini ben nyana na mumedo tawibe nyana inshallah ila kemni ona continue kasike baba inshallah idan al hadi al hadiyatu wa 90 anna ajalla fadaihim albaghyu fadhaka Allah fihi ma zakara asaniyatu wa 90 tankebendo filandinga anna ajalla fadaihim alfaqru ani ajilli lebuni pokoronga ina dujaki walaw bihaqin haraganani tongun kam magnani fanaha anhu farenga gari wal salama kungari arkaba asalisatu wa 90 tankebendo sikandinga anna ta'assub al-insan mana serenna faban den deberi li ta'ifatihi agatta dammin sebeni kat jamaabe ya le alal haqi wal batil kharanya gaddammin sebeni kat jamaabe ay to munya kam wala garen kam ma amrun la budda minhu indahum fani ku wajibinya anjaro to mun kam ma kafiya yi garen kam ma kafiya islam akhna atla anjaro nay to mun kam ma kafiya anni dema khay gane garen kam ma anna la to bakiya فذكر الله سبحانه وتعالى فيه ما ذكر اي من النهي سرنا لي ان دمبين في كاتي انشرون غاغارن كما اني فابا رابعه و 90 تانكبي ادو نحتانينا ان من دينهم اخذ الرجل انا كفيني في الكفانو ندي دينا غني بتي غني كبي كما ولا يهودين ولا نصارينا ناسر لغا بجريمه غيره سرنا رانا بولبرين دبري ina kama ntokono nga ina daga sireta daga batte ikunye kende berni bi mana masalan kenga ya genyi jahil kanka ko kenu ko sirena ko de lanti de berde ya digalan nyana ya ay ko karo kay min soli karo nyana kende ber ma ganni nga karwa se kemi finne agna ni wacha sirebe gana ay yakirse agna am kotu angel lan ta kata annaru mun kotu aru mukur man de ber kenga annamu ga am babin nin kata am babin ga tin kan kata la agilla babu gere gilla ne fa be ngaran kotu gella ganta wa an kotu ganan kotu kele ganta wa allah ta langa ta muta ma haya an ka ga naru mun kotu yomal qiyam allah ta li ga ha ta muta kam da se be ganka ta kembre kullu mu masare mi o ga ni tam mutu ga de ke o ga de berni an te telle jahil ganka hu nya golle ni ke ganka fa fi no ma hay o ga fi ni ke de berni wa qala allah subhanahu wa taala wala tajru waziratun wizra ukhra ay sirent sire junubum ke an ci ganga to ko o poy ko kongo so ni garaw ga ken kongo netto to mu fatien be mana serebe a jofe yoku ay mulina nyahi sarano ku foy mahay etinti yoku ni ay men daga komur anatu komu hanga bara mbaje le jeni agarga jeni eta ken jeni be agadde bari ali ken faabe nya kam allah ken gare a jeni yake junubu ndai miyaka mai bas fabe nganta na du fitimbe ken atina ay anmuli nankara burda ber golle kele be fasade ber tilimunya yan kembre gillaga nani kele fabe ke gar dema ar dema gama dema gana golbude sude bere ay mbana na masuliya mota yawmal qiyamah yawmal qiyamah amama allah subhanahu wa taala الخامسه والتسعون يعني تنكرغي تنكبندو كارغاندي تعير الرجل بما في غيره نصر لبوتي فونا اكنيام غوله كدبري كيكتي ماني ان بلال رضي الله عنه بلال فتام بيننيا فتام بيننيا ني كومنياني دا خانن قورا خافتام بيننا اوكي ابو ذر رضي الله عنه قال الاسلام غفارين علي غكيبي كون نانتي فيني يغوني اما تنتي غامي يغوني كنانتي fini yogoni hakunna makato kesu karne na khane akren na khane kiyade kason ken kenya wati woni kenya tiye ngamene fare nga buzare birambe agati bilalang yabna sauda ke fatam billemeke akmadam kuda yak ke fatam billemeke eske fate ken antina kenya ntigi eske fabe nya takeneke kon debere allah ne debere mer lebuti fatam binna ko kiyade kenga jobe mbake fare nga alayhi abutu kembute arima na rikati bila at anta tika imrul jahiliya anke khata tuambala kunyam pina makay parce que abu zar aro gill islama ko njunga ri nya gro islama ko farengeri gam ko mbeya ar kuma kenda nanti na diga menta kan nanta anta tika imrul jahiliya anke tuambala kunyam pina makay me gasro be ni geri digatin farenga ku be ni sutri kun qadra nyane toro sikibe ngere ga komte ngere tinda betuma kekin ta sumi ni ndai gel ke kekin ta khen kane kekin ta ya gari farenga ati soro ka khibar ne kammo yo gar fe ke be sunna misi de ke boga khibar ko won ta marhala ti sirriya de won marhati jahriya ne fini ko nan kawi bo laban dinya na laban soro nan laban din nan gem pale faman sha falyu'min wa man sha falyakfur gilinge beda nga anna dunete adam bilinge beda nga na to donon dan agari afira nga faren tan sallallahu alaihi wasallama a ayartahu bi ummihi angen ne serelle buri timai ha innaka imrun fika jahili angen ne sere imrun angen ne sere ya jahili gam ka hum battem paitin amar harwata soro be ni bro kirshu be ni bro sunna karta jahil gam ka hum kbare ngi mo karta kini yobuni mawar ngene ilante bakke tabani sunna tabani do bangay fumbe ngal ngo kota beta na tali ku filo ko tiken no la ala tigen me ha o ma tin kenya no ha sunna ngal ngo kota beta khalas ngege sunu dun kenya ni ngo ko wal sunu dun ko kristo bane ke ngal ngo le wala ti ko wala mine haya nga te gam ko ke be wacha kada to na ko so ro tikiti manne o tikiti manne la tikiti allah tikiti allah fare sunna ida ona su yer do insha allah diga me etike dan ngem palle bilal arikati abu zar rekati bilal ni kankam baran to non tani talli kankam baran igeri lebuti matla allah gan ni kisi ini tallo kankam barabe gatene ne tengenu sujudi allah dan ar sujudi allah dan donc ini me khiman toa wana sigere inshallah sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi sallam